senade fosse mpaka ye ye jasere imalaka ye ye jasere ela mola ngelo kitu kiri mfuba kanda asimake kitu kiri mfuba kanda ya ya Docteur Jean-Denis Pembele. Bonibo ki la selouka. Yebo bonyata ya ya. Ose tade. Ime Abilio. Ya ya josere. Prince Kabila. Ya ya josere. Tela mwana nduelo kitu gini mfumba kanda. Uta gindwelo kitu gini mfumba kanda ya ya. Aya ya. Distraction.